методи за лекуване и отговори на запитвания по тях. Седма съборна беседа, държана от учителя на 22 август 1919 година. Истомчето Мировата любов. Съборно слово 1919-1921 година. Вие искате да се лекувате. Затова ще ви дам някои методи. Някой от вас е болен от невръстения или е духом неразположен. Нека направи една малка разходка до близката градина или гора, да се обърне към изток и да подпре гърба си на някое дебело дърво, било то бряст, дъб или бор, като тури дясната си ръка отпред на гърдите, а лявата отзад на гърба. В едно малко съзерцание да започне да мисли за влиянието на дървото. Няма да минат 5, 10, 15 минути или най-много 1 час и неговото настроение ще се измени. Той ще почерпи от дървото известна сила. Ще стане обмяна между неговия магнетизъм и магнетизма на дървото и ще почувства известно подобрение. Да иди при това дърво 1, 2 или 3 пъти и то ще го излекува. Това е един природен начин на лекуване. В старо време хората така се лекуваха. Някой старец си вземе тояшката и отива при някое дърво, подпре гърба си на него, а които го гледат си казват: този старец защо ли подпира това дърво? Старецът не подпира дървото, а дървото подпира него. Старецът казва на дървото: днес хората са големи егоисти. Нищо не дават. Ти можеш ли ми даде малко от своята енергия, за да се освежа? Втори метод за лекуване. Пак ако сте неразположени, страдате от невръстения. Лятно време, когато житото започне да зрее, идете в някое село. Поискайте позволение от селените да обиколите няколко пъти нивите, да минете през житата. Като изходите 1-2 километра, съсредоточете мисълта си в живота на житото. След 1 час ще чувствате голямо облегчение. Ако всеки ден можете да правите такива разходки, още по-добре ще бъде. То ще ви държи топло с месеци. Друго правило. Когато излизате на разходка или екскурзия, избирайте за пиене води, които имат южно изложение. Защото изворите на води, поставени в такова положение, са пълни с творческа енергия. Здравословни са. Никога не пийте вода, изложена на север, защото енергията им е положителна. Често, като ви пече слънцето, вие казвате, че това ви смущава. Знаете ли защо не обичате да излагате лицето си на слънцето? Защото лицето ви отблъсква слънчевата енергия, следствие на което това ви причинява известна неприятност. Космите винаги поглъщат слънчевата енергия, а тя трябва да се поглъща, за да бъдете винаги здрави. Има ли значение дрехите, с които сме облечени? Бели или черни? Имат. Дрехите, които носим, оказват голямо влияние върху нас. Белият цвят е негативен. Той върши повече съзидателна работа. Ще ви дам друг начин за саморазвитие, защото вие още не знаете външните признаци, по които да познавате недостатъците си. Известни органи у хората са недоразвити, което се дължи на липса на храна. Да допуснем, че има между вас някои, които са по-груби. Главата на такива хора над ушите е широка. като се пипнат отстрани по главата, ще забележат големи издатини. Ако главата отпред е сплескана, това показва, че е развито милосърдието. Ако е издадена отзад, при ушите, такъв човек е груб, жесток. В него има грамадна енергия, която търси място да се прояви. Тази енергия се набира именно в тези области на главата и най-малкото побутване, раздразване на това място, предизвиква електрически искри. Такъв човек скоро избухва и казва: «Господине, ти ме удари и ми причини голяма вреда». Не, причината за това е токът, който се проявява вследствие на докосване до бутона на жицата. Ако вие сте чувствителен субект, ще се спрете. Ще поразгледате човека. Не бива да се доближавате много до него. И ще се вслушате в гласа, който ви говори, че там, при ушите му, има събрана енергия, която чака момент веднага да избухне, да изскочи навън. Всичката енергия на коня е събрана около задницата му. Затова, като се доближите до него и го побутните там, веднага рита. Когато конят рита, той не върши това със зла умисъл, но казва: «Като искаш енергия, аз ще ти дам, защото я имам в излишък». Само че той не знае как да ви придаде тази енергия, а вие не знаете как да я приемете. Затова става столкновение. Аз препоръчвам на индивиди, главата на които при ушите е развита, да дружат с такива, на които главата на това място е сплескана. Такива хора ще се обичат. Човек, у когото главата на това място е сплесната, не може да бъде толкова жесток към другите и има начини за поглъщане на неговата излишна енергия. Тогава хора, у които липсват или не са развити тези органи, не знаят да ритат, и те трябва да дружат с хора, които могат да ритат, за да станат по-активни. Всеки трябва да знае по-малко да рита. Който не знае никак да рита, трябва да се научи. Под думата ритане аз разбирам работа. Който не знае да рита, не знае да работи. Като турите на работа мутиката, лопатата, това не е ли ритане? Не е ли задницата на коня? Някои казват: «Аз не ритам», но аз всеки ден ги виждам как ритат. И то не само напред, но и назад. Вземате камък и го хвърлите. Това е ритане. Ритането не е нещо лошо, но трябва да знаете как да ритате. Как да придадете ползотворно енергията, която имате. Злото в света седи именно в това, че енергията се придава на неподходящи места и с това се причинява вреда. Та когато главата ви е сплезната, не дружете с хора, които имат същите слабости, а дружете с такива, които имат развито голямо милосърдие и щедрост. Ако срещнете някой много щедър човек, не го съветвайте да не дава, а вземете малко енергия от неговата, за да се развие и вашето сърце. Защото щом го учите да не дава, това показва, че вашата глава е сплесната. Някои мислят, че всички са религиозни. Не са всички между вас еднакво религиозни. Ако всички бяхте такива, щяхте в един момент, само като духнете, да оправите България. Когато някои казват в името на Господа Исуса Христа, това означава да възлюбиш Господа с всичката си душа, с целия си ум, с цялото си сърце и с всичката си сила. Защото, като обичате всички хора, Господ веднага ще ги промени. После, не мислете, че когато един човек много се моли, вдига ръцете си нагоре, е много религиозен. Не, той формално е религиозен. В истински религиозният човек има учтивост, скромност и страхопочитание. Обаче не като страхопочитанието на някой слуга, който стои пред господаря си с кръстени ръце, трепери, страхува се от него, но замине ли господарят му, всякакъв страх изчезва и той хвърля по негов адрес най-недостойни думи, хули, псовни и прочие. Не такава религия. У истински религиозният човек страхопочитанието, напротив, се усилва след отминаване на господаря му. Нямате ли такова разположение? Не сте религиозни хора. Религиозното чувство има три функции. Почитание към стари, почитание към баща и майка и любов към Бога. Това значи да обичаш и да почиташ мястото, в което си роден. Да обичаш и почиташ баща си и майка си и да любиш Бога. Всичко това изтича от една сила, от един и същ център, който действа вътре. Ако искате да развивате милосърдието си, проектирайте ума си в онзи център на главата, който е 2 см над челото. Тогава ще стане прилив на кръвта към това място и тя ще започне да подхранва съответните клетки. А щом тези клетки започнат да се развиват, те ще предизвикат и възприемат вибрациите на невидимия свят. А вие ще започнете да ставате милосърдни по интуиция. Искате да станете музикални, да разбирате музиката. Проектирайте ума си към двете страни на този ръб, над краищата на веждите. Като продължите около година тези опити, ще обикнете музиката и във вас ще се зароди желание да пеете. Някои мислят, че музиката е отвън. Не, тя е вътре. Господ казва: аз съм посадил семенцата. Ти ще ги поливаш и музиката ще дойде. Някои се оплакват от слаба вяра. О които вярата е силно развита. Това място, което е над областта на музиката, е повдигнато. Когато и тези центрови са силно развити, главата е широка. Тъй, че когато мислите, че вярата ви е слаба, постоянно проектирайте ума си нагоре към посочения център. Започнете да го поливате и обработвате и постепенно ще се създадете онова разположение към вярата, което е скрито във вас. На вярата се дължат ясновидството, интуицията и други способности, около 12. Единственото безкорисно чувство е вярата. Тя няма никакво практическо приложение на земята. Вярвате, че някой човек е добър. Може да не е такъв, обаче знаете, че ако вярвате в това, този човек в бъдеще ще стане добър. Който има вяра, той развива кисията си. Той е безкористен, щедър, а това му донася богатство. А онзи, който няма вяра, завива кисията си. В ущърб на вярата си развива друго чувство, което поглъща енергията и слиза между астралния, етерния и физическия свят. Според съвременните окултни науки, трябва да знаем къде на главата ни се намира астралния свят. Най-горе на главата е раят, причинния свят. Към средата на главата отпред е менталния свят, а долу, отзад на главата, е астралния свят. ще проектирате постоянно ума си нагоре. Христос казва: ако имахте вяра колкото едно синапово зърно, щяхте да помествате планини. Защо сравнява вярата с синаповото зърно? Защото само онази вяра ликува, която прави пришки като синаповото зърно. Когато давате някому, правите пришки на себе си, на кисията си, навсякъде. Кисията ви е вътре във вас. Затова я извадете навън. Като казва Христос да имате вяра като синапово зърно, то значи тази вяра да стане активна, да има ефект, да изважда всичко навън. Когато искаме да имаме това-онова, то не се дължи на вярата. Понеже вярата принадлежи към активния свят, тя е божествено чувство и затова не може никога да бъде пасивна. Когато не е развита, тя е пасивна. Плодовете на вярата зреят горе, в причинния свят, и тя винаги казва: Бог е добър за нас. Плодовете на вярата не зреят нито в менталното, нито в астралното поле, а само в причинния свят. А кои са плодовете? Безкористието. Безкорисни ли сте? Имате вече един малък плод в причинния свят. Желанието да станем духовни безкорисно ли е? Вие имате желание да станете духовни хора, за да се проявите. Но за да станете духовни, първо трябва да развиете духовното си чувство. Любов към Бога, почитание към ближните си и после безкорисна вяра. От духовния човек трябва да има любов към Бога и към всички същества, били те най-малките, а също да има развити милосърдие, вяра, надежда, съвест, центровите на които са в причинния свят. Хора, у които тези центрове не са развити, нямат понятие за право, за съвест. Човек, у когото органите на съвестта нямат корените си в причинния свят, е човек безплоден, безсъвестен. От това гледище ние разглеждаме нещата малко по-другояче. Както тази философия се развива в теософията, тя представя езотеричната, вътрешната страна на това учение и не е за вашите умове. Даже и писателите, които пишат теософски книги, не разбират както трябва теософията и нямат методи на приложение. За да се пишат такива книги, се изисква голяма напредналост. Умът и сърцето да бъдат тъй развити, че да схващат нещата и от най-малкото загатване. Физическият свят съставя почвата на живота. Астралният – водата на божествения свят. А менталният – атмосферата, въздуха на този божествен свят. Причинният свят се представя от светлината и топлината, които пък са причина за цялата растителност на Земята. Астралният свят съставя моретата и океаните, а етерното тяло – малките и големите реки, които са проектирани във физическия свят. Етерният свят е който свързва астралния с физическия свят. Етерното тяло е така свързано с физическото, че през неговите канали се предава енергията и се оплодотворява Земята. Това не е само едно философско учение, а действително обяснение на въпроси. Как ще се съсредоточим? Как ще изолираме известен център, за да проектираме мисълта си към този център? Когато ви казвам да проектирате мисълта си, то значи да се съсредоточите. Затова първо ще се помолите на Господа да ви помогне и посочи как да проектирате мисълта си. Като постоянно мислите върху един орган, ще започнете да чувствате някаква промяна. Едно силно чувство на вяра и там, дето чувствате напрежението, там е мястото на този орган. Когато някой ви обиди силно, вие чувствате едно напрежение, стягане отзад към върха на главата. Така ще развивате и милосърдието, музикалното чувство, вярата, религиозното чувство, което е в средата на главата. Но за това трябва да работите дълго време. Във всеки живот ние присъздаваме органите си, но главното постоянно работим върху тях. Те не се разрушават. Нищо не се разрушава. Вярата не се разрушава, а се носи и постоянно се развива. Може ли да обърнем внимание на всички центрове? Ако в един живот успеете да развиете един-два органа, вярата и съвестта, много сте постигнали. Това е много дълга школа. Като постоянно проектирате ума си към един от тези центрове, вие ще можете да развиете съответните си органи. Вие не можете да развиете органите на горната част на главата си, защото мисълта ви е проектирана към долната част на главата, където нахлува всичката кръв, храни тези клетки, а до горните не достига, вследствие на което тези органи закъсняват. Човек, о когото едни чувства са развити за сметка на другите, трябва да дружи с такива хора, от които ще може да се допълни. Ако търсите религиозни хора, търсете ги и света, а не в църквите. Като ги намерите, пазете ги като зеницата на окото си. Те ще ви придадат от енергията си и вие ще почувствате това, което трябва да почувствате. Като говоря върху тези неща, като посочвам на някой от вас кои органи са развити и кои не, не казвайте: «А, знаем го ние него. Той няма развити тези или онези чувства». Други пък ще каже за вас същото. Никога не трябва да търсите у хората недоразвитите неща, защото с това вие вървите по обратен път. Пречите на себе си. Господ знае у кого какво има. Затова не се подигравайте с вашите души. Като срещнете брата си, кажете му истината. Братко, имаш едно петно около 1 сантиметър. Едва се забелязва. Дай да го изтрия. Не казвайте, че петното е много голямо и много тъмно. Констатирайте нещата тъй, както са си. Винаги говорете истината. Ни повече, ни по-малко. Ако в окото има сламка, кажете сламка. Не я правете греда. У вас трябва да се развият благородни отношения и почитания към хората, които да ви потикват към благородното и възвишеното в света. Мислете за хората, че са добри, и те ще бъдат добри. Когато дяволът ви срещне, казва: «Ти си такъв, онакъв, нямаш вяра, нямаш милосърдие» и така нататък. А всичко това ви се отразява зле. Господ не мисли тъй за вас. Религиозното чувство без вяра какво може да ползва? Какво съотношение има? Голямо. Между вярата и религиозното чувство има съотношение. Съотношение има и между всички причинни чувства. Когато слизат в умствения свят, причинните чувства възприемат известни форми. Всяка сила се обославя от известна форма, а всяка форма в своите действия се обославя от вътрешната сила, вложена в нея. астралният свят дава горивото, с което ще се оформи всяка сила. Етерният свят дава пътя, а физическият показва мястото в света, където трябва да падне силата и какъв резултат трябва да произведе. Тъй, че физическият свят е почва само на резултата. Човек трябва силно да развие не само религиозното си чувство, но и вярата, надеждата, съвестта, разума и милосърдието. Той, което ние наричаме разум, то съставя само една област. Под причинен свят подразбирам същността на нещата. Когато говорим за разума, то е връзка между причинния свят и висшия ментален свят. Той определя съотношенията на причините, които влизат в менталното поле. Когато искате да развиете известни органи, не трябва да се заемете едновременно с всички, но последователно, един след друг. Когато чувствате любов към Бога, ще развивате това чувство. Щом проектирате ума си в духовния свят и искате там да живеете, ще развивате вярата. Искате ли да стигнете ангелите? Започнете да развивате въображението си. Въображението може да се развива само със силата на вярата. Може ли да се ползваме от книгата «Мислителна сила»? Може, само че тези книги не са ясно изложени. Бива ли, позволено ли е да се късат цветя, когато цъфтят? По някой път е позволено да се късат. Когато цветето не се дава, не бива да го късате. Като се къса цвят, не се ли къса живот? Не. Моля, дайте една кратка дефиниция за разума. За втора беседа. Ако имате екзема, ако ви падат косите, ако имате ревматизъм в ставите или някаква подитина в корема, ако сте богат, направете си една веранда, тераса, изложена към слънцето и оградена със стъкла. Хвърлете ризата си до пояса, легнете на криват с главата на север, а краката на юг, изложете гърдите си на слънцето, като пазите главата си от него, и стойте така половин час. После изложете гърба си половин час, после пак гърдите половин час, половин час гърба си и така нататък, докато се изпочите. Ако направите 20, 30, 40 такива бани, всичко ще ви мине. И екзема, и ревматизъм ще изчезнат. Като се подобри веднъж стомашната ви система, храносмилането ще започне да става правилно и кръвта ви ще започне да функционира правилно. Ако са болни ръцете и краката, може да излагате на слънце цялото си тяло. През кои часове на деня? Сутрин от 8 до 10 часа. Ако тези бани произведат ефект върху гръбначния стълб, мозъка и дробовете ви, ще почувствате ефекта и върху цялото си тяло. Всичко зависи от мозъка. Той е като батерия. Щом тази батерия започне да възприема, щом пълненето и със слънчева енергия става правилно, тя после я разпраща към всички удове на тялото и тази енергия започва да лекува. А страхът от слънчев удар? Слънчевия удар зависи от утайките вътре в мозък. При слънчевия удар етерното тяло излиза навън, а физическото тяло остава без съединение. Защо да си пазим главата от слънцето? Главата не трябва да се излага много на слънце, защото мозъкът ще привлече слънчевата енергия изведнъж и не ще успее да я разпрати по останалите части на тялото. Някои предпочитат да се покрива главата с зеленина. Да. През кои месеци на годината да се правят слънчеви бани? Добре е да се правят през май, юни, юли и август. Когато се лекувате, добре е да правите това по неколцина заедно. Може да направите това заедно по 10 души в група. Дори същите тези групи, които сте избрали, за да видите дали можете да се лекувате чрез вяра. Ако някой от вас е болен, опитайте дали бихте могли да съсредоточите мисълта си към него, да го излекувате. Лекуването не трябва да върви безразборно, а винаги по закона. Ако първата група не успее да го излекува, тогава втората и така нататък. Когато лекувате, резултатът ще бъде според силата на вярата. Ако човекът, когато ще лекувате, не е свързан с причинния свят, не може да го лекувате по духовен начин. Затова Христос казва: «Ще ти бъде според вярата». А това значи, ако си израснал в причинния свят, ще може да ти лекувам с вяра. Иначе не може, защото святото не се дава на прасетата. Ами децата, които нямат никаква вяра? Деца, които нямат никаква вяра, се лекуват от родителите им с техния магнетизъм. Майката ще лекува дъщеря си, а бащата сина си. Ако бащата е невярващ, а майката вярваща, ще се получи ли същия резултат? Стига да има магнетизъм онзи, който лекува. Нали всички го имат? Не. Как можем да познаем дали имаме магнетизъм? Разположени ли сте, имате магнетизъм. Неразположени ли сте, нервирани ли сте, нямате такъв. Магнетизмът дава разположението. А обикновената медицина против треската дават хинин, против главоболието аспирин и така нататък. Които церове, вярвате или не, помагат, дават известни резултати. Има ли при лекуването в духовния свят някакъв положителен метод и ефикасни средства? Това лекуване, което ви препоръчвам, е 100 пъти по-ефикасно. Преди малко казахте, че може да има резултат, ако има връзка при лекуването. Да, иначе не може да се дадат на болни елементите от причинния свят. Когато медицински лекар разтрива крака на човека 1-2 години и едва тогава има малък резултат, в причинния свят, чрез вярата, болният може да бъде излекуван моментално. Ще му си каже: «Стани, ходи» и ще се свърши. Които не са свързани с причинния свят, може ли да прибягват към лекар? Всички, които са свързани с тази школа и прилагат новото учение, нямат нужда от лекар. Само онези, които не признават това учение, имат нужда от лекар, а не вие. Лекарите са за света, а не за вас. Забелязал съм, че някои фиксират мисълта си към нещо, например, че са болни, че имат нужда от лекар. И не минава много време, създадат се условия за лекар. Ако кажете: «Нямам нужда от лекар», положителните и отрицателните явления създават резултат. Вие именно не създавате причина, за да имате нужда от лекар. Но не казвайте: «Нямам нужда от лекар», а казвайте: «Аз имам нужда всякога от Бога». И тогава ще имате Бога като лекар. Лекарят е вътре във вас. Бог. Щом кажете: «Нямам нужда от лекар», това вече е възгордяване. Господ ще ви каже: аз ще те заставя да видиш, че имаш нужда от мен, за да се сломи твоята гордост. И лекарят, ако има божествено изкуство, мога да го оставя да ми лекува. Ако няма то изкуство да ме масажира и усъкати, това никога няма да му позволя. Когато отиваме да лекуваме болен и влизаме в контакт с него, не взимаме ли част от неговата болест върху себе си? Зато и не мислете. Най-първо ще се запитате: трябва ли аз да го излекувам? И ако трябва да го лекувате, не трябва да отстъпвате пред никакви последствия. Ще си кажете: какъвто и да бъде резултатът, за мен е безразличен. Трябва ли да лекувам? Това е важният въпрос. Ако трябва, ще започна да лекувам. И ще науча как. Ще изуча методите. Как ще познаем трябва ли да лекуваме? Щом обичате човека, ще трябва да го лекувате. В старо време са лекували чрез минералните извори. И който пръв е влизал, бивал е изцеляван. Дали това не иска да покаже, че и сега, който пръв влезе, ще получи изцеление? Има ли истина в тази приказка? Има. Топлите извори не са току-то и създадени. Те имат своето предназначение. Първото влизане във водата дали ще има ефект? Защото някои вярващи братя се къпят цяла година и пак не добиват изцеление. Стига изворът да е посещаван от такъв ангел, ще има резултат. При такива случаи лекува главно вярата. Кога ще се еманципират жените? Жените и мъжете ще се еманципират, когато намерят вътрешната връзка между любовта и мъдростта. Какво е бракът? Бракът е обратен процес. Когато мъжете и жените намерят вътрешната връзка между любовта и мъдростта, ще има брак. Какви средства за поминък са ни нужни и какви занятия трябва да упражняваме? Да знаете да ритате и напред, и назад. Но като ритате, енергията, която излиза от вас, трябва да лекува хората. Всяко занятие, с което бихте били повече полезни, отколкото вредни за вашите близки, дръжте го и не се бойте. Онези от вас, които искат да лекуват, да не стават кръчмари и касапи. Как гледате на скотовътството? Новото учение не позволява да използвате никое същество за ваша полза. Може да го използвате само, за да дадете подтик на неговата еволюция. Една крава може да бъде използвана само, за да се повдигне своето развитие. Тя е изпратена също да страда, да се пожертва и да научи закона на щедростта. Като гледам как кравата дава доброволно млякото си, питам се: изпълнявам ли като нея тъй добре и аз своето занятие? Ако една крава, която постоянно ни дава толкова блага, не роптае, имаме ли право ние да роптаем? Защо да ни дадем Богу свой ум, сърце и воля тъй доброволно, както кравата дава млякото си? И тъй, всяко занятие, което принася повече полза, отколкото вреда на другите, може да упражнявате. И напротив, всяко занятие, което принася повече вреда, отколкото полза, не ви е позволено да практикувате. Занятие, което дава 75% полза, а 25% вреда, може да се упражнява. ако дава само 25% полза и 75% вреда, не бива да се упражнява. Принципно решавам въпроса. Кое от политическите течения работи в съгласие с Божествения план? Всички течения работят в името на Бога, но не всички работят в съгласие с Него. Ако измените въпроса си, ще изменя и аз отговор. Какви трябва да бъдат нашите отношения към съществуващите сега политически течения? И трябва ли да ги поддържаме? Всяко политическо течение, което дава в резултат 75% за повдигане на обществото и народа, трябва да се поддържа, защото е божествено. Тъй, че всичките леви течения в обществения и в политическия, и в културния, и в духовния живот работят в съгласие с божествения план. Всички сегашни леви течения работят в съгласие с този план, а десните против него. Ако един социалист проповядва ляво течение с цел да забогатее, той е десен. Той има само надписа на лявото течение, а прилага методите на дясното. Преди всичко, всеки човек, от каквото и да е течение, който схваща идеално живота, работи винаги в съгласие с Божествения план. Сегашните леви течения трябва да се стремят да подобрят положението на страдащото човечество, т.е. неговото морално състояние. Не да подобрят жилищата, защото щом се подобри моралното състояние на хората, въпросът за жилищата ще се разреши от само себе си. Всички проповедници и свещеници казват: като отидете на онзи свят, тогава ще ви бъде добре. Кой е онзи свят? Това е левия свят. Сега е в ума ни, но един ден ще се проектира и реализира на физическото поле в друга форма. Няма ли да се изкажете конкретно върху някои леви течения? Например, болшевизма и анархизма. Кои са добрите и слабите им страни? В окултизма има известни определения. И който не ги разбира, ще изпадне в грешка. Едно от качествата на левите течения е това, че те не са народни, а общочовешки течения. Десните са обществени и народни течения. Забележете, всички, които сте от лявата ми страна, сте леви. Когато съм обърнат на изток, но обърнали се на запад, левите стават десни. Ако разбира се, вие не измените положението си. Под думите ляв, ляво течение в окултизма, разбират човек, който работи изключително за своето лично благо, само за себе си. Разбирайте това в широк смисъл. Под ляво течение аз разбирам течението на сърцето. Дясната страна подразбирам мъдростта, а лявата – любовта. Лявото течение не може да се прояви в лявата ръка. Когато то се проектира чрез мъдростта и тя му даде направление, имаме криво направление, крива посока. Дясното течение действа спрямо любовта, а лявото спрямо мъдростта. Това може да ви се види схоластично или, както казват, извъртане на истината. Когато един човек се е заел да проучва мъдростта, а същевременно върви в течението на любовта, той е ляв и не може да изучи мъдростта. Той непременно ще изпадне в стълкновение с нея. Мъдростта за да ви направи мъдри, ви причинява много страдания. А любовта ви дава всички блага, за да ви направи добри. Мъдростта казва: аз живея надясно, но действам наляво. Затова ще вървиш в друга посока. Мъдростта предизвиква всички страдания, а любовта донася всички добрини и радости. Какво трябва да бъде нашето гледище по съществуващите течения, които работят за преустройството на обществата? Ако левите течения служат на любовта, те са десни. А ако служат на мъдростта, те са леви. Но ако тези нови течения идват да създадат нови форми, те ще причинят много страдания. Какво отношение трябва да имаме към политическите партии? Трябва ли да взимаме участие в тях? Да бъдем техни членове или не трябва? Не може да бъдете членове на никакви партии. Мъж, който е свързан с една възвишена жена, няма право да се свързва с друга жена. Той може да общува с другата жена, колкото и да се разговаря с нея, да я услужва, да й помага, да й прави добрини, но няма право да има връзки с нея. Без да имаме връзки с някоя партия, може ли да гласуваме за нея? Това е услуга. Може да гласувате. Нали трябва да имаме становище, кои партии съдействат на Божествения план за въдворяване по-скоро на Божествения ред на нещата? За сега и двете течения, и лявото, и дясното, действат в съгласие с Божествения план. Но те не могат да съградят света. Ние ще го съградим. Десните държат главата, левите – краката, а ние ще извършим операцията. Ако отрежем някому главата, ние не сме от новото учение. Ние не сме нито леви, нито десни по отношение на тях, а по отношение на Божествения план сме десни. Десни сме в това отношение, че искаме да дадем място на любовта, тя да оправи света. Щом пуснем любовта, тя веднага ще го оправи. Не трябва да взимаме страната нито на едните, нито на другите. Това, което твърдя, обосновавам на един естествен закон. Ще ви обясня как стои този въпрос. Допуснете, че влизаме в една градина с разни цветове и зеленчуци, които са клюмнали, повехнали. Виждам отвън, край градината, река и казвам, че ако се прокара водата й да тече полека върху всички цветя и зеленчуци, няма да се минат 5-6 часа и всичко ще се освежи. Ние, съвременните хора, все за любов говорим. Но страдаме от липса на любов. Нямаме я в себе си. Нямаме вадичка с вода. Нашата любов е съвсем друга, различна от любовта, за която говоря. Изпием една-две чаши студено винце, развеселим се, но той е изкуствена проява на любовта у нас. Може ли човек, духовно развит, да се нагърби да управлява един народ? Човек, духовно развит, у когото има любов, може да управлява един народ. С какви закони ще си служи? Трябва ли да примахне сегашните? Разбира се, че той ще примахне сегашните. И ако е умен, ще може да управлява. Но този човек винаги ще бъде един колективен човек. Ще представлява не единица, а цяло общество от хора, високо просветени. Един от тях ще изпъкне като водач, а останалите ще му бъдат помощници. това управление монархическо ли ще бъде? Теократическо ли ще? Нека тази мисъл не ви спъва. Пак ще си послужа с пример. Представете си голямо колело, което има, да кажем, 5000 зъбци, скачено с друго зъбчато колело така, че зъбците на едното колело влизат в междините на другото и се докарват взаимно в движение. Единият зъбец е достатъчен, за да подкара цялото колело, а всички останали му помагат, но и всеки зъбец отделно управлява. Такъв е законът и при хората. Един цар управлява, да речем, 20 години. После умира и вместо него дохожда синът му, който е един от зъбците на колелото. А онзи, който ще управи света, е извън колелетата и трябва да бъде вън от света. Вие не може да извадите един човек, който е потънал в тинята, ако не сте извън тинята. Ако отидете при него, и той, и вие ще потънете. Каква е тогава ползата за него, че сте влезли да го спасявате? Вие нямате опорна точка. Вие трябва да сте извън условията, при които той живее. В една беседа бяхте казали: ако ми дадете едно село, ще туря такива образцови закони, които ще управят хората. Как може да се приложи това? Намерете село. Ние го намерихме, България. Мъчно го дават, обажда се друг. Когато го дадат? Да го вземем на сила. Законите, по които ние се ръководим, не позволяват насилие. Може да учите хората, но никога не бива да си позволявате да упражните насилие над тях. Ние може да проповядваме на хората, може да ги учим, но не може и не бива да употребяваме техните методи. Ако злоупотребяваме с тях, ние ще приличаме на тях, а с тези методи светът няма да се повдигне нито с един пръст нагоре. Нали искаха да направят Христос цар? Искаха да го направят цар, но той се отказа, защото намираше, че тяхното учение е старо. Той каза: моето царство не е от този свят, което значи, че не е с тези разбирания и порядки. Как може да се засили плодородието? Ако имате кокошка, не я дръжте много гладна, но и много не я хранете. Ако имате нива, не я турете много, но и слаба не я оставяйте. Само така ще засилите нейното плодородие. Смисълът на въпроса беше: има ли окултни закони, по които да удвояваме или утрояваме добива на плодовете? Като обичате дърветата или нивите си, има и други методи, които съвременните хора прилагат, но те са насилствени. Те използват напълно потенциалната енергия, която е складирана в земята. А тази енергия трябва постоянно да се събира от слънцето, защото плодородието зависи именно от нея. Кинетична енергия има много. Тя е в изобилие. Да допуснем, че имате кинетична енергия. Имате 100 дръвчета ябълки, насадени на гъсто. Но няма потенциална енергия, която да мине в тях. Тези дръвчета няма да дадат плод, защото тази енергия е изчерпана. Затова ли някои дървета раждат през година? Те чакат да се набере такава енергия, защото е изчерпана. Че става изчерпване на потенциалната енергия, това виждате от следния пример. Да допуснем, че един лектор държи сказка в продължение на около 2 часа. Във време на сказката той изразходва своята потенциална енергия и тък му слиза уморен от трибуната, дойде някой и му иска обяснение по някой от разгледаните въпроси. Лекторът започва да се нервира. Мръщи се и е недоволен. Защо? Не защото няма желание да ви обясни това, но няма да ви даде. Няма материал, за да изрази мисълта си в добра форма. И започва да работи с обратни материи. Понякога човек може да говори и 10 часа без да се умори. Защо? Защото той черпи от потенциалната енергия на другите хора. Но как трябва да се постъпва в такъв случай? Аз ще хвана някого и ще го запитам. Готов ли си да ми дадеш от потенциалната енергия, която имаш в излишък? Ако ми даде, ще започна да въртя своето колело. Но онзи, от когото съм взел, ще започне да се нервира. Това трябва да се прави с позволение. А сегашните хора взимат без позволение и след това се явява неразположение и омраза. Освен това, трябва да искате само определено количество от тази енергия. Излишната, а не всичката. Трябва да сме искрени във всичките си действия. Хората от новото учение трябва да имат много възвишен морал и да искат всичко с позволение, защото има невидими кражби в света. Ако бях в някоя гора, аз ще мога да ви говоря повече време, по-продължително, без да се уморя. Защо? Защото растенията и дърветата ми разбират и от тях мога да си взема повече потенциална енергия. Ще се поспра при едно дърво, ще взема малко енергия от него, ще отида при друго и от него ще се взема. Така ще си набавя енергията, която съм изгубил. Тук има малко дървета и може някой от тях да изсъхне. Затова Христос се удалечавал да се моли винаги в гората, при маслините дървета. Това не е било токотай. Оттам той е почерпвал много, защото хората постоянно са го изчерпвали. Дърветата са го разбирали и са му казвали: «Не се бой, ние сме живели по-дълго от тебе. Познаваме хората и за това ще ти помогнем». Как да се борим с болестите по растенията? Болестите по растенията са ларви, които сега излизат от земята. Понеже намират почва за вирение, условия за изкачване по растенията. Понеже от хората излизат лоши изпарения, те отиват по растенията. Поглъщат се от тях, като натрупват върху тях лоша материя. А тази лоша материя привлича ларвите и те я поглъщат. Ако променим нашите мисли и желания, ако престанем да изхвърляме нечистотии, ще изчезнат и болестите по растенията. Ако отидем 10 души на някое лозе, което страда от филоксера или перноспора, и разнесем в атмосферата само добри мисли и желания, болестта ще изчезне. Тъй, че всички лоши мисли и желания, нечистия живот на хората, са изпарения, които, като излизат от хората, покваряват растенията. Изпаренията са отровни и растенията не могат да ги преработят, поради което се създават живи микроби, чието интереси са противни на онези на растенията. Ами гасениците? Гасениците не са паразити. Те имат право да се ползват от растенията и понякога ги изсушават. Какво трябва да бъде бъдещото възпитание на децата? На майките и на децата трябва да се дадат добри условия, докато са още малки. Децата трябва да живеят при най-добри условия. Кои са добрите условия? Да храните децата с плодове. Ако детето е малокръвно, давайте му повече круши. Ако е грубичко по характер, хранете го с ябълки. Ако му липсват благородни чувства, хранете го с череши, които едновременно урегулират стомаха. Дините, дренките, тиквите също урегулират храносмилането. Варени или сурови? Сурови. Плодовете изобщо развиват благородни чувства. Като се хранят децата с плодове, друга храна не им трябва. Тя ще им даде най-доброто възпитание. Само че те не трябва да прияждат и претоварват стомаха си. Ако бих имал дете, щях да взема една червена ябълка и да му я дам. Първо да я разгледа няколко минути, за да се породи в него чувството на благодарност и любов. Тя да произведе някакъв ефект у него, без аз да му говоря каквото и да е за нея. А след това ще му кажа да я изеде. Със сливите и черешите също. Ако ме попитате защо Господ създаде плодовете, ще ви отговоря, за да възпита своите деца. Да се дава ли мляко на децата? След седмата година може да им давате мляко от животни. Майчиното мляко е от голямо значение за детето. Когато то се допира до гърдите на майка си, върху него оказва влияние не само млякото, което поглъща, но и магнетичната сила, изтичаща ту от лявата, ту от дясната гръд на майката. Ако друга жена го храни, не ще произведе същия ефект. От майката излиза сила, която облагородява детето. Когато майката кърми детето си, тя трябва да има най-добро разположение. Да не се гневи. Мъжете не обръщат никакво внимание върху разположението на майката през този период. Когато жената е бременна, тя трябва да бъде заобиколена с най-хубави образи, за да бъде в добро разположение на духа. Старите гърци са знаели това и са създавали на бременната изкуствено такава обстановка. Когато жената е бременна, мъжът трябва да бъде с нея в добри отношения и да е винаги справедлив. Най-малката сянка от неразположение у мъжа се отразява и върху детето. През този период мъжът трябва да бъде за жената идеал, да вижда тя в него най-хубави качества. Защото породи ли се и най-малкото съмнение в нея, то се отразява зле върху детето. Като зачене, тя не трябва да бъде недоволна от него, че е направил нещастна, защото и детето ще бъде нещастно. Нейното състояние ще се отрази и на него. Възпитанието на детето трябва да се засегне много издълбоко. Ние сме изопачили действията на природата и се мъчим с невежество да изправим грешки. Така не може. Днес вече само Господ може да ни обърне и възпита. Христос е съзнал това и е казал: ако не се родите изново, не може да влезете в Царството Божие. Което ще рече: не може да се възпитате. Възпитанието подразбира, че трябва да се родим от духа и само тогава ще можем да възпитаваме другите. Какви начини има за бързо развитие на ума, сърцето и волята? Такива начини няма. Какви методи има за освобождаване от лоша карма? Да си платиш борча. Този въпрос евангелистите разрешават така: повярвай в Господа Исуса Христа и ще бъдеш спасен ти и дома ти. Аз казвам: повярвай в Господа Исуса Христа и твоята карма ще бъде ликвидирана. Този стих за повярването има отношение към спасението само в този смисъл, че Христос само те връща от една посока в друга, но не ти изплаща кармата. Паднал си долу, хваща те и те избавя. Изважда те от потъване. Но с това изваждане ти не си станал изведнъж благороден, а си оставаш същия човек. За да станеш благороден, трябва да работиш върху себе си. Само чрез работа и страдание може да изплатиш кармата си. Най-добри и най-бързи методи за ликвидирането на кармата са безкористието и самопожертването. По-бързи от тях няма. Какви начини има за обръщане на омразата в любов? На този въпрос си отговори вчера. Какво е влиянието на разните видови храна върху характера и темперамента? Това е обширен въпрос, който ще оставим за друг път. Какви са методите, чрез които можем да се ограждаме от лоши духове и влияние? Вие си мислите, че лошите духове са по-силни от вас. Не мислете така. А знайте, че вие сте по-силни от тях. Но не ги дразнете с нищо. Когато минава лош дух, не му се изпречвайте на пътя. Сторете му място. Оставете го свободно да си върви. Не го викайте, не приказвайте с него. Не разсъждавайте, не спорете. Дайте път на злото да си върви. От лошите духове човек не може да научи нищо. Вие сте им като препятствие по пътя. Затова искат да ви примахнат. Не заставайте на пътя им. Нищо повече. Ако те дойдат на нашия път, отбийте се. Ако такива духове дойдат в някоя къща и постоянно безпокоят обитателите й, какво трябва да се прави? Напуснете къщата. Тя е тяхна. А ако и в другата къща дойде някой от тях, като върви все по дирите ви, това показва, че има кармична причина. Може да е някой дух, който иска да се природи чрез вас, а вие не му давате възможност. Той ще ви преследва по целия свят и през целия ви живот, докато си изплатите кармата. Откъде си е взела в рая змията, която измами Ева, щом се знае, че раят е място на блаженство? Змията е човешкият ум. Забележете, че змията дойде в рая след създаването на Ева. Защо не дойде по-рано? Защото Адам имаше ум, а Ева нямаше такъв. И змията й каза: аз ще се наместя в тебе, защото в тебе има сърце, а в мене ум, който ти търсиш. И така заедно ще вършим работа в живота. Ами как ще влезеш в мене? Запитала Ева. Като едеш от този плод. Нали Ева беше създадена от реброто на Адам? Наистина, жената беше направена от реброто на Адам и той даваше всичко, но не и своя ум. Той беше благороден и разумен. Знаеше каква сила има умът и ни го даваше, защото се опасяваше. Като остана Ева без него, дойде змията и предложи ума си, който Ева искаше от Адам, и рече: аз съм, когото търсиш. Адам и Ева не представят нещо цяло. Отношенията на Адам към Бога бяха такива, каквито бяха отношенията на Ева към Адам. Адам не искаше повече да се разговаря с Бога. Дотегнаха му разговорите с Бога и той се отказа от него. Тогава Господ му рече: ти се отказа от мене, но и тази, която искаш, ще се откаже от тебе. И наистина, Ева се отказа от Адам. Затова в сегашните времена всички жени се отказват от мъжете си. Когато мъжете поправят отношенията си към Бога, тогава и жените ще поправят своите към мъжете. Щом Адам пожела да се индивидуализира, да се почувства свободен, тогава и Ева поиска да се освободи. Тъй стои въпросът. По-ясно по него не може да се говори, защото който е слаб, ще се съблазни. Осъдителните ли са неволните убийства на животни и растения? може ли да се убиват вредните животни? Въшката, която е паразит и която вие сте създали, можете да убиете. Да я натиснете с ноката си, ако ви прави лошо. Всичките паразити са черупки. Освен паразитите, има ли и други животни, които е позволено да се убиват, без да се създава с това карма? Мишките, зайците и всички гризачи спадат към животните, които се стремят към паразитство. Ще ме попитате, защо растат тъй бързо горните зъби на гризачите? Защо задните крака на зайка са по-дълги? Ще ми отговорят някои, че задните крака на зайците са по-дълги, за да бягат по-лесно нагоре. Ами, като се търкалят надолу, лесно ли им е с тези крака? На всички страхливи хора краката са дълги, защото са користолюбиви. Зайците са страхливи и за да видят резултата от користолюбието си, хрътките ги гонят и казват: «Обичате користолюбието, защо го обичате?» И това ще продължава до тогава, докато зайците дойдат в съзнание. Затова някои хора са користолюбиви, за да бъдат гонени и да видят сладостите на своето учение. Користолюбието е родено от страха. Господ дава възможност на користолюбивите да изпитат страха, като пуска техните врагове да ги гонят. Кои животни са черупки и кои са безсмъртни? Всичко, което хората са създали, е черупки и може да се унищожи. Ако змия дойде и ухапи някой от нашите деца, трябва ли да я убием? Змиите не хапят хората от новото учение. Не трябва да се убиват. Сами ще се отминат, без да ги убивате. Но дървениците и въшките, които са създадени от колективния човек, може да се убиват. Ще кажете, защо Господ прокле змията? Господ наистина прокле змията така. Проклете светът поради тебе. Но то значи, проклете, дето ти е родил с такива желания, стремежи и наклонности. Тъй, че ако някое вредно животно не ни напада, ние нямаме право да го убиваме. Ако някой от хищните животни, като бясно куче, вълк или друго някое животно, нападне и станат жертва много деца, не трябва ли да му теглим куршума и да избавим другите? Това са второстепенни въпроси. Изобщо трябва да знаете, че всичко човешко ще трябва да изчезне и ще остане божественото. Как да се наричаме? Ученици на бялото братство. Всички религии са методи на всемирното бяло братство. С тях той иска да сближи народите. Неговите пратеници създават и ръководят религиите. А философите и проповедниците на безбожието? Те са членове на черното братство. Две братства се борят, кое от тях да завладее света, човечеството. Спиритизмът и теософията са методи на бялото братство. Те подготвят пътя му. А онези религиозни учения, които не са успели, те са опити, въведение. Организирането на света се дължи на бялото братство. Провини ли се някой, поставен да работи, отклони ли се от пътя, който това братство му посочва, то го праща някъде, откъдето да бъде безопасен за хората. Както, например, изпрати на остров Света Елена Наполеон, който искаше да премахне феодализма и да даде права насока на църквата, обаче не устоя до край и затова падна. За бялото братство апостол Павел загатва в посланието си към евреите, глава 12. А какво става с послушните и непослушните, се говори в книгата на Йов, пак глава 12. В архивите на бялото братство се пазят всички тайни и всичко добро. Няма нищо пропуснато. Ръководителите на това братство са горе. там се посвещават, а долу работят. Всички светии са негови членове и действат от Божие име, чието дух се проявява в разни времена и в различни методи – религии, учения и така нататък. Беседата е изнесена на 22 август, петък, 16 часа и 30 минути.